Fatiha Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 7 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, övme ve övülme, yarattıklarını rahmetiyle eğiten, büyüten, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Elhamdülillahi Rabbil alemin. O, Rahmandır ve Rahim'dir. Rahmeti, herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Er-Rahmanir-Rahim. O, herkesin kendisine bir imtihan olsun diye nimet veya musibet olarak verilenlerden hesaba çekileceği din gününün maliki, sahibi ve idare edicisidir. Maliki yevmiddin. Rabbimiz, yalnız sana abd olur, aşkla, muhabbetle senin rızanın ve sevginin peşinden koşarız ve yalnız senden rızanı, yakınlığını, cemalini, muhtaç olduğumuz her şeyi ve bunları kazanmak için yardımını dileriz. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Bizi sırat-ı mustakime, sana gelen dosdoğru yola hidayetçinle hidayet et. İhdinas sıratal mustakim. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin, nebilerin, sıddıkların, şahitlerin ve salihlerin yoluna, sana abd olmayı kabullenmeyerek gazaba uğramışların ve dalalette kalanların yoluna değil. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim. Alak Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 19 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Zatıyla ve sıfatlarıyla tecelli edip tüm mevcudatı yaratan Rabbinin adıyla kendini ve tüm mahlukatı oku, anla, idrak et. İkra bismi rabbikellezî halak. O insanı alaktan, zahiren bir kan pıhtısından, manen de alakasından ve sevgisinden yarattı. Halakal insane min alak. Oku, anla, idrak et ki senin Rabbin Ekrem'dir. Zatında kerim olan ve kullarına kerim olmayı ikram edendir. İkra ve rabbukel ekrem. O ki kulluğu, insanın fıtratına kudret kalemiyle yazıp öğretti ve talim ettirdi. اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ İnsana daha önce kendini, Rabbini ve hiçbir şey bilmezken bilmediklerini öğretti. عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ Hayır, sizin zannettiğiniz gibi değil. Muhakkak ki insan kendini müstağni, kendi kendine yeterli ve Allah'a karşı ihtiyaçsız gördüğü için gerçekten haddini aşarak azar. Kellâ innel insâne leyatâ اَرْرَآهُ اسْتَغْنَى Kesinlikle dönüş Rabbinedir. İnsan onun huzurunda bu azgınlığının hesabını verecektir. اِنَّ اِلَى رَبِّكَ رُجَعَى Bir kulumuz olan Resulümüzü iman edip desteklediği zaman müminleri bundan men eden müşrikleri gördün mü? اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّى Hiç düşündün mü? Ya o, Resulümüz, hidayet üzereyse veya takvayı, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışmayı emrediyorsa, اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى اَوْ اَمَرَ بِالتَّقُوَى Hiç düşündün mü? Ya bu men eden ayetlerimizi yalanlıyor ve Resulümüzden yüz çeviriyorsa, hali nice olur? اَرَأَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا O, şüphesiz Allah'ın onun yaptıklarını ve her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? اَلَمْ يَعْلَمْ Hayır, sizin zannettiğiniz gibi değil. Andolsun ki eğer o bu yaptıklarından vazgeçmezse onu alnından, o yalancı ve günahkar perçeminden mutlaka yakalarız ve onu cehenneme atarız. Kelle le'in lem yentehi lenesfe'an bin ناصية كاذبة خاطئة O zaman davet etsin bakalım sesini duyanları. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ Biz de davet edeceğiz zebanileri. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةِ Hayır, hakikat onların zannettiği gibi değil. Bu yüzden sen o kafirlere itaat etme. Sadece Rabbine itaat ederek ona secde et ve ona yaklaş. كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Kalem Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 52 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Kaleme ve onunla satır satır yazılan bu ayetlere andolsun ki, Nun. والقلم وما يسطرون. Resulüm, sen Rabbinin nübüvvet ve vahiy nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Mâ ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. Şüphesiz ki senin için bizim katımızda elbette kesintisiz bir mükafat vardır. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ Muhakkak ki sen, Rabbinin isimlerinin üzerinde tecelli etmesiyle elbette azim ve yüce bir ahlak üzeresin. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ Yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Hanginizin fitneye tutulmuş bir mecnun olduğunu? Muhakkak ki senin Rabbin, evet O, yolundan sapanı en iyi bilendir. Yine O, hidayette olanı da en iyi bilendir. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ O halde sen, hakkı yalanlayan inkârcılara boyun eğme. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ Onlar arzu ederler ki, sen onlara taviz verip yumuşak davranasın, böylece onlar da sana taviz verip yumuşak davransınlar. Resulüm, sen şunların hiçbirine itaat etme. Yalan yere çokça yemin edip duran aşağılık. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ İnsanları arkasından dedikodu yaparak çekiştiren, hep söz taşıyan, هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ Hayra mani olan, haddi aşan, günahkar, مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ Kaba ve saygısız, bütün bunlardan sonra bir de insanlığından yüz çevirmiş kimselere mal ve oğulları vardır diye boyun eğme. Kendisine ayetlerimiz okunduğu zaman o, bunlar öncekilerin masallarıdır der. Biz yakında onun burnunu yere sürteceğiz de onun kibrini kırıp onu rezil edeceğiz. Şüphesiz biz bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi bu Mekkelilere de bela verdik. Hani o bahçe sahipleri sabah olunca mahsulleri hasat edeceklerine yemin etmişlerdi. İnna belevnâhum kemâ belevnâ ashâbel cenneti iz aqsamû leyasrimunnehâ musbihîn. Bunu söylerken onlar istisna da yapmıyor, inşallah Allah izin verirse demiyorlardı. وَلَا Fakat onlar uyurlarken Rabbinden bir sarsıcı bela o bahçeyi sarıverdi. Böylece sabaha kadar bahçe altı üstüne getirilerek kapkara kesildi. Nihayet sabah olunca onlar, eğer mahsulünüzü hasat edecekseniz ekininizin başına erkenden gidin diye birbirlerine seslendiler. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ اَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ Derken onlar kendi aralarında bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın diye fısıldaşarak yürüdüler. Yoksullara yardım etmeye güçleri yettiği halde onları kendi mallarından mahrum etmek üzere erkenden gittiler. Fakat o bahçeyi gördüklerinde gözlerine inanamadılar ve "Mutlaka biz yolumuzu şaşırmış olmalıyız. Bu bizim bahçemiz olamaz." dediler. فَلَمَّا bahçenin kendi bahçeleri olduğunu anladıklarında, "Hayır, biz yoksulları kendi mallarımızdan mahrum etmek istediğimiz için asıl biz mahrum bırakılmışız," dediler. İçlerinden en makul olanı şöyle dedi: "Ben size keşke Rabbinizi tesbih etseydiniz demedim mi?" Onlar da, "Subhan olan Rabbimizi tesbih ederiz. Doğrusu biz, yoksulları kendi mallarımızdan mahrum etmekle zalimlerden olmuşuz," dediler. Bunun ardından bir kısmı bir kısmını kınamaya başladı. Sonunda şöyle dediler: "Yazıklar olsun bize. Gerçekten biz Rabbimizin bizi nimetlendirdiğinden gafil olan azgın kimselermişiz." "Belki Rabbimiz bize bunun yerine bundan daha hayırlısını verir. Çünkü biz artık Rabbimize yönelerek rızasını isteyen ve yalnız ona rağbet edenleriz," dediler. "Asâ Rabbuna en yübdilenâ hayran minhâ innâ ilâ Rabbina râgibûn." İşte yoksulları mahrum bırakanların azabı böyledir. Ahiret azabı ise elbette daha büyük ve süreklidir. Ne olurdu ölüm gelip çatmadan bunu anlayabilselerdi? Muhakkak ki muttakiler, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar için Rableri katında naim cennetleri vardır. اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. Biz hiç Allah'a teslim olan Müslümanları nefsinin hevasına uyan mücrimlerle bir tutar mıyız? اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجْرِم۪ينَ Size ne oluyor? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz? مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ Yoksa sizin Allah'ın gönderdikleri dışında bir kitabınız var da bu yanlış hükümleri ondan mı okuyorsunuz? أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ Onda, muhakkak ki kendiniz için hayırlı görüp istediğiniz ve beğendiğiniz her şey sizindir diye mi yazılı? اِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ Yoksa siz ne hükmederseniz mutlaka sizindir diye tarafımızdan verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli bizden bir ahit mi aldınız? أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ Resulüm, sor onlara, bu iddiayı onların hangisi savunacak? Selhum eyyuhum bizalike za'im. Yoksa onların Allah'a şirk koştukları başka hüküm sahibi ilahları mı var? Eğer bu iddialarında doğru kimseler ise hadi Allah'a şirk koştukları ilahlarını getirsinler. اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ Hesaba çekilecekleri o kıyamet günü, bacaklar sıvanır, onlar secde etmeye hazırlanır ve secdeye davet edilirler. Fakat dünyada Allah'ın hükmünü kabul etmeyip ona secde etmedikleri için o günde secde etmeye güç yetiremezler. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدَعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ O gün onların gözleri Rablerinin azameti karşısında öne düşmüş, kendilerini de zillet kaplamıştır. O gün onların secde edememelerinin sebebi, onlar dünyada sapasağlam iken secdeye davet ediliyorlardı. Fakat secde etmiyorlardı. Haşiyaten ebsaruhum terhekuhum zilleh. وَقَدْ كَانُوا يُدَعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ Resulüm, sen bu sözü, Kur'an'ı yalan sayan kimseyi bana bırak. Biz onları bilemeyecekleri bir yerden tedrici olarak yavaş yavaş hak ettikleri azaba yaklaştıracağız. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ Ben onlara mühlet veriyorum. Muhakkak ki benim onlara mal ve servet vererek azgınlıklarına müsaade edip kurduğum tuzağım çok sağlamdır. وَاُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar ağır bir borç yükünün altında mı eziliyorlar? أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ. Yahut gaybın bilgisi onların yanında da onlar mı hükümleri istedikleri gibi yazıyorlar? أَمَّا عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle ve balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o pişmanlık içinde içi yanarak Rabbine yalvarıp nida etmişti. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ. Şayet Rabbinden ona tövbe edip mağfiret dileme nimeti gibi büyük bir nimet yetişmiş olmasaydı, o mutlaka kınanmış bir halde ıssız bir yere atılacaktı. لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ. Fakat Rabbi onu kavmine Rasul olarak göndermek için bir daha seçti ve onu salihlerden kıldı. فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. Rasulüm, o kâfirler İnsanlar için bir öğüt ve hatırlatma olan bu zikri işittikleri zaman hasetlerinden neredeyse seni gözleriyle devirecekler ve senin için hiç şüphe yok ki kesinlikle o bir mecnundur diyorlar. وَاِنْ يَكَادُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. Oysa bu, Kur'an, alemlerde yaratılmış her bir varlık için ancak bir zikir, Allah'ın kendini tanıttığı, ayrıca her bir varlığa kendi kendini ve sorumluluğunu bildirdiği bir öğüt ve hatırlatmadır. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Müzzemmil Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 20 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Ey vahyin örtüsüne bürünen Resul! Ya eyyuhel Nebiliğin ve Resullüğün gereği olan vahyi almaya hazırlanmak için birazı hariç geceleyin kalk. قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا Gecenin yarısında yahut ondan biraz azalt ya da çoğalt ve Kur'an'ı tertil üzere anlayarak tane tane oku. نِصْفَهُ اَوْ اِنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Çünkü biz sana sorumluluğu ağır bir söz ilka edip vahyedeceğiz. İnna senulki aleyke kavlen thakila. Muhakkak ki o gece kalkışı, ayetleri tefekkür ederek anlama ve onunla dirilme açısından çok daha tesirli ve söz, kavrayış bakımından daha sağlamdır. İnne naşiyete'l-leyli hiye eşeddu vata'en ve ekvamu kile. Zira gündüz vakti sana uzun uzadıya bir meşguliyet vardır. İnne leke finnehâri sebhan tavîlâ. Geceleyin Rabbinin ismini zikret ve her şeyden sıyrılarak bütün varlığınla O'na yönel. Vezkur isme Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. O, doğunun da batının da, doğanın da ölenin de, görünenin de görünmeyenin de Rabbidir, ondan başka ilah yoktur. Öyleyse, yalnız O'na güvenip teslim olarak O'nu vekil edin. Rabbul meşriki vel meğribi la ilahe illa huve fettehidhu vekila. Resulüm, sen o müşriklerin söylediklerine sabret ve onlardan güzel bir hicretle, sana yakışır şekilde güzellikle ve vakarla ayrılıp hicret et. Vasbir ala ma yekuluna vehcurhum hecran cemila. Nimet sahibi olup refah içinde yüzen ve ayetlerimi yalanlayanlarıysa bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Çünkü kıyamet günü bizim yanımızda onlar için hazırlanmış prangalar, zorlu bir cehennem. İnne ledeyna enkâlen ve cehîmâ. Boğazı tıkayıp duran bir yiyecek olan zakkum ve elem verici, İç yakan bir azap vardır. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. O gün yeryüzü ve dağlar müthiş bir sarsıntıyla sarsılır ve dağlar akıp giden bir kum yığını haline gelir. يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا. Ey insanlar! Şüphesiz ki biz Firavun'a bir rasul gönderdiğimiz gibi size de kıyamet günü hakkınızda şahitlik edecek bir rasul gönderdik. İnna ersalna ileykum rasulen şahiden aleykum kemâ ersalna ilâ Firavun rasûlâ. Firavun o rasûle isyan etti. Bunun üzerine biz de onu ağır ve kahredici bir yakalayışla yakaladık. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. Hal böyleyken size gönderilen Resulü siz de inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çeviren o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Gökyüzü o günün dehşetiyle yarılıp bambaşka bir hal alır. Böylece Allah'ın vaadi gerçekleşmiş olur. Muhakkak ki bu Kur'an, müminler için ancak bir zikir, öğüt ve hatırlatmadır. Artık kim dilerse Rabbine varan bir yol tutar. Resulüm, senin gecenin üçte ikisinden azında, bazen yarısında, bazen de üçte birinde kalktığını, Kur'an'ı tertil üzere okuduğunu, Rabbini zikrettiğini ve seninle beraber olan bir topluluğun da böyle yaptığını muhakkak ki Rabbin biliyor. Allah gece ve gündüzü takdir edip düzenler. O, sizin bunu hesap edemeyeceğinizi, gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete dayanamayacağınızı bildiği için sizin tövbe edip ona dönüşünüzü rahmetiyle kabul etti. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyup hayatınıza geçirin. Allah, içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın fazlından, lütuf ve ihsanından rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızınsa Allah yolunda savaşacağını bilmektedir. O halde o Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyup hayatınıza geçirin. Namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışın, zekatı vererek nefsinizin cimriliğini temizleyin ve karşılığını sadece Allah'tan almak üzere malınızdan infak ederek Allah'a güzel bir borç verin. Allah'ın rızasını gözeterek hayır namına kendiniz için her neyi ahirete gönderip huzura takdim ederseniz, Allah katında onu bulursunuz. Hem o, dünya malından daha hayırlı ve mükafatça çok daha büyüktür. Allah'tan mağfiret dileyin. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. İnne rabbeke ya'lemu enneke tekumu edne min sulusayri leyli ve nisfehu ve sulusehu ve وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Müddessir Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 56 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Ey vahyin örtüsüne bürünen ve nübüvvetini gizleyen Resul! Ya eyyuhel müddessir! Nebiliğin ve Resullüğün gereği olarak kalk ve insanları uyar. Kum fe'enzir! Ve Rabbini tekbir et. Rabbinin büyüklük ve azametini anlat. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ Bir de takva elbiseni tertemiz tut. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ Temiz olmayan maddi manevi her şeyden de hicret et, uzak dur. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ Daha çoğunu bekleyerek insanlara iyilik yapma. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ Ve Rabbin için sana gelen her musibet ve belaya sabret. وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ Sura üfürüldüğü zaman var ya, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ İşte o gün pek çetin bir gündür. فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ Kafirler için o gün hiç de kolay değildir. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ Resulüm, tek olarak yarattığım o kimseyi sen bana bırak. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا Ki ben ona genişleyen bir mal, gözü önünde duran oğullar verdim. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَن۪ينَ شُهُودًا Ve dünya nimetlerini onun önüne serdikçe serdim. وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْه۪يدًا Sonra o hırsla bu nimetleri daha da arttırmamı arzu eder. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَز۪يدِ Hayır, bunu asla ummasın. Çünkü o, bizim ayetlerimize karşı olabildiğince inkarcı ve inatçıdır. كَلَّا اِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا Bu nedenle ben onu yakında sarp bir yokuşa sardıracağım. Asla rahat edemeyeceği meşakkatli bir azaba uğratacağım. سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا Zira o vahyimiz hakkında tefekkür etti, enine boyuna düşündü ve ölçtü biçti. İnnehu fekkere ve kadder. Kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. Fekutile keyfe kadder. Sonra kahrolası tekrar ne biçim ölçtü, biçti. Thumme kutile keyfe kadder. Sonra nazar etti. Eğer iman ederse, insanların ona ne diyeceğine baktı. Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı. Sonra vahyimizden yüz çevirip, kibirlenerek arkasını döndü. ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرُ Ve dedi ki, bu Kur'an ancak öteden beri süre gelen bir sihirden başka bir şey değildir. قَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ancak bir beşer sözüdür. İn hâzâ illâ kavlul beşer. Ben onu sekara, alevli cehennem ateşine yaslayacağım. Seuslihi sekar. Sekarın ne olduğunu biliyor musun? وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ. O, azap etmeyi bırakmaz ve azap etmekten vazgeçmez. لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ. O, beşere, nefsinin arzusunu ilah edinenlere susamıştır. لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ. Onun üzerinde 19 muhafız melek vardır. عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرِ. Biz cehennem ateşinin muhafızlarını ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını kâfirler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler daha önce onlara indirdiğimiz kitapta olan bu bilgiye kesin olarak ikna olsunlar, iman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlarla kâfirler de Allah bu misalle neyi anlatmayı murad etti desinler. İşte böyle. Allah dilediğini, küfründe inat edeni dalalette bırakır, dilediğini, hidayeti isteyeni de hidayete erdirir. Rabbinin ordularını ondan başkası bilmez. Bu, insanlık için ancak bir hatırlatma ve uyarıdır. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَا الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا ذكرى للبشر. Hayır, aya, dönüp gitmekte olan geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki o, Sekar, sizden hayırda ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen insanları uyarmak için en büyük ikazlardan biridir. Kellâ vel-kamer vel-leyli iz-edber وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ يتقدم أو يتأخر. Her nefis dünyada kazandığının ahirette rehinidir. Kullu nefsin bima kesebet rehine. Ancak sağın arkadaşları olan cennetlikler başka. اِلَّا أَصْحَابَ الْيَم۪ينَ Onlar cennetlerdedir ve mücrimlere, sizi sekara sokan şey nedir diye sorarlar. فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ Onlar da cevap vererek şöyle derler. Biz Allah'ın Resulünü ve getirdiği dini kabul edip destekleyenlerden değildik. قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ Biz yoksulu da doyurmuyorduk. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ Ve batıla dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ Biz din, hesap gününü de yalan sayıyorduk. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ Ta ki bize yakın ölüm gelinceye kadar. Hatta atana al-yakin. Artık o gün şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Ama tenfa'uhum şefaatü'ş-şafi'in. Hal böyleyken onlara ne oluyor da aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi insanlık için ancak bir zikir, öğüt ve hatırlatma olan bu Kur'an'dan yüz çevirip kaçıyorlar. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٌ Üstelik onlardan her biri yaptıklarına rağmen kendisine açılmış sahifeler, vahiy verilmesini ister. Bel yuridu kullu mri'in minhum en yu'ta suhufen munşşara. Hayır, bilakis onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, onların zannettikleri gibi değil. Muhakkak ki bu, Kur'an, insanlık için ancak bir zikir, öğüt ve hatırlatmadır. Dileyen onu tezekkür eder, Allah'a abd olmak için yaratıldığını hatırlar ve onunla küfürden, şirkten temizlenir. Bununla beraber Allah dilemedikçe ve onlar da Allah'ın kendileri için dilediğini istemedikçe öğüt alamazlar. O, Allah, takva ehlidir. Kuluna karşı Rablik sorumluluğunu yerine getirendir ve mağfiret sahibidir. Kulluk sorumluluğunu yerine getirmeyenleri dahi tövbe edip istiğfar ettikten sonra mağfiret edendir. وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tebbet Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 5 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Resulümüze yaptıkları yüzünden Ebu Leheb'in elleri kurusun ve helak olsun. Zaten kurudu da. Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Malı da, kazandığı da ona fayda vermedi. O ahiret günü alevli bir ateşe yaslanacaktır. Küfründe ona yardım ettiği için karısı da. Ve karısı boynunda hurma lifinden bir iple odun hamalı olarak onun ateşine odun taşıyacaktır. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tekvir Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 29 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. بسم الله الرحمن الرحيم. Güneş dürülüp ışığı giderildiği ve ayetlerin nuru artık insana fayda vermediği zaman اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ Yıldızlar kararıp döküldüğü, insanın büyük zannettikleri onun için hiçbir mana ifade etmediği zaman وَاِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ Dağlar yürütüldüğü, insanın yüce zannettikleri ondan uzaklaştığı zaman وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ Gebe develer başıboş salıverildiği, herkesin sevdiği malını bırakıp kendi derdine düştüğü zaman وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ Vahşi hayvanlar ve kendini başkalarına karşı ihtiyaçsız gören insanlar korkudan bir araya toplandığı zaman اِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ Denizler kaynatıldığı, insan için için yandığı zaman وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ Yeniden diriliş günü, nefisler, bedenle ruh tekrar birleştirildiği zaman وَاِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ Diri diri gömülen kız çocuğuna hangi günahından dolayı öldürüldüğü sorulduğu zaman وَاِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ Amellerin yazılı olduğu sayfalar hesap görülmesi için açıldığı zaman وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ Gökyüzü soyulup hakikati ortaya çıkarıldığı zaman وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ Cehennem, kafirler ve zalimler için kızıştırıldığı zaman وَاِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ Cennet, müminler için yaklaştırıldığı zaman وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ İşte o gün her nefis dünyada kendi namına neler hazırlayıp ahirete gönderdiğini bilir. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ Hayır! Yemin olsun, insanlara hakkı söyleyen, sonra geri çekilenlere. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ Hakkı söyleyerek, insanların gönlünde akıp gidip, sonra susarak gizlenenlere. اَلْجَوَارِ الْكُنَّسِ Kararmaya başladığı zaman geceye, insanların hakkı sevmeyerek ondan yüz çevirmesinden dolayı gönlü geceye dönene وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْعَسْ Nefes alarak ağardığı zaman sabaha, gönlündeki iman nurunu teneffüs edip o nuru insanlara saçana yemin olsun ki وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسْ Muhakkak bu, Kur'an, Allah'ın katında ikrama nail olmuş, kerim bir Resulün sözüdür. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ kendisine ihsan edilmiş bir kuvvet, şan ve şeref sahibidir, arşın sahibi olan Allah'ın katındaysa çok itibarlıdır. Zî kuvvetin inde zil arşi mekîn. Orada kendisine melekler tarafından itaat edilir ve güvenilir. Muta'in femme'emin. Arkadaşınız Muhammed asla bir mecnun değildir. Ve mâ sahibukum bimecnun. Andolsun ki o, onu apaçık ufukta görmüştür. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْاُفُقِ الْمُب۪ينَ O, gayb hakkında gördüklerini sizden gizleyici, kıskanıp saklayıcı da değildir. وَمَا هُوَ عَلَى O Kur'an da kovulmuş şeytanın sözü değildir. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ Hal böyleyken ondan yüz çevirip nereye gidiyorsunuz? فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ O, Kur'an, ancak alemler için ve sizden Allah'a varan yolda istikamet üzere olmak isteyenler için bir zikir, hatırlatma ve öğüttür. اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ Şunu da unutmayın. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz ve Allah sizin için sadece hayrı diler. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ صَدَقَ Âlâ Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 19 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Resulüm, sen A'la, yüceliği anlaşılamayacak kadar büyük olan Rabbinin ismini tesbih et. Sebbih isme rabbikel a'la. O ki, her şeyi yarattı ve bir düzene koydu. اَلَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّا O ki her şeye, yaratılışına uygun takdirini yaptı ve hidayeti verdi. وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَى O ki yeryüzünde çeşitli bitki örtüsünü çıkardı. وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى Sonra onu kapkara ve kupkuru bir çerçöp yığını haline getirdi. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى Resulüm, biz sana Kur'an'ı okuyup okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى Ancak Allah'ın dilediği müstesna. Muhakkak ki Allah açığı da gizli olanı da bilir. اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهِ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى Resulüm, biz sana anlaşılması ve amel edilmesi kolay olan bu Kur'an'ı daha da kolaylaştıracağız. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى O halde eğer öğüt fayda verirse sen onlara öğüt ver. فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعْتِ الذِّكْرَى Kim Allah'tan haşyet duyuyorsa O seni dinleyip öğüt alacaktır. سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى Allah'a karşı isyankâr olansa ondan kaçınır. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى O, kıyamet günü en büyük ateşe yaslanacaktır. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى Sonra o, orada ne ölür ki bu azaptan kurtulmuş olsun, ne de bir hayat yaşar. ثُمَّ لَا يَمُوتُ ف۪يهَا Kıyamet günü nefsini tezkiye edip günahlarından temizlenen kimse ise muhakkak ki felah bulmuş, kurtuluş ve saadete ermiştir. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى Rabbinin ismini zikreden ve Allah'ın Resulünü, dinini destekleyen kimse de kurtuluş ve saadete ermiştir. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى Fakat siz dünya hayatını tercih edip bunda ısrar ediyordunuz. اَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا Oysa asıl hayırlı ve baki olan ahiret hayatıdır. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى Şüphesiz ki bu anlatılanlar önceki sahifelerde de vardır. اِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُولَى İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde. Suhufi İbrahim ve Musa. Sadakallahu'l-Azim. Leyl Suresi. Mekke'de nazil olmuştur. 21 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Karanlığıyla her şeyi örtüp bürüdüğü zaman geceye, وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى tecelli edip her şeyi aydınlattığı zaman gündüze, وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki, وَمَا خَلَقَ gerçekten sizin maddi manevi çabalarınız başka başkadır. İnne sa'yakum leşettâ. Fakat kim Allah'ın kendisine ikram ettiğinden verir, takva sahibi olursa, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışırsa, فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى ve en güzeli Allah'ın ayetlerini tasdik ederse, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى biz de ona yapılması kolay olan Allah'a kulluğu kolaylaştıracağız. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى fakat kim de kendini Allah'a karşı ihtiyaçsız görüp cimrilik ederse, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ve en güzeli Allah'ın ayetlerini yalanlarsa, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى biz de ona yapılması çok zor olan insan olmaktan çıkmayı kolaylaştıracağız. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ahiret günü cehennem ateşine düşüp yuvarlandığında malı ona hiçbir fayda vermez. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى muhakkak ki hidayet elbette bize aittir. Ve muhakkak ki son da, ilk de, ahiret de, dünya da kesinlikle bizimdir. İşte ben sizi alev alev yanan bir ateşle uyardım. Ona Allah'a karşı isyankâr olandan başkası girmez. La yaslâhâ illa'l-eşkâ o ki Allah'ın ayetlerini yalanladı ve yüz çevirdi. O gün takva sahibi Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışan kimse ise ondan uzaklaştırılır. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى O ki, nefsinin cimriliğinden kurtulmak için malını verir, temizlenir. اَلَّذ۪ي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى O gün onun, Allah'ın yanında hiçbir kimseye verilecek bir nimet yoktur. وَمَا لِأَحَدٍ A'la, yüceliği anlaşılamayacak kadar büyük olan Rabbinin vecihini, cemalini ve rızasını isteyerek gerekeni yapan müstesna. İlla ibtigâ'a vecihi Rabbihi'l-a'lâ. Elbette yakında Allah ona istediğini verecek, O da Rabbinden razı olacaktır. وَلَسَوْفَ يَرْضَى صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Fecr Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 30 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Şafak vaktine وَالْفَجْرُ Hac'daki 10 geceye وَلَيَالٍ عَشْرٍ Çifte ve teke وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ Geçip giderken geceye andolsun ki وَالْلَيْلِ اِذَا يَسْرٍ Akıl sahipleri için bunlarda bir yemin değeri vardır, değil mi? Resulüm, görmedin mi Rabbin ne yaptı Hud'un kavmi Ad'a? Alam tara keyfe fe'ala Rabb Sütunlar sahibi İrem'e İrem'e zâtil imâd Ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı. Elleti lem yuh لَقُمِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ Vadide kayaları yontan Salih'in kavmi Semud'a وَثَمُودَ الَّذ۪ينَ جَابُوا الصَّخَّرَ Ve kazıklar, piramitlerin sahibi Firavun'a. وَفِرْعَوْنَ بِالْاَوْتَادِ Onlar ki ülkelerinde azgınlık ettiler. اَلَّذ۪ينَ طَغَوْ فِي الْبِلَادِ ve orada fesadı çoğalttılar. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ Bu yüzden Rabbin onların üzerine dehşet verici bir azap kamçısı yağdırdı. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ Çünkü senin Rabbin elbette kullarının yaptıklarını her an görüp gözetlemektedir. İnne rabbeke lebil mirsad. Fakat insan ne zaman Rabbi kendisini imtihan edip böylece ona ikramda bulunsa ve ona nimet verse, Rabbim bana ikram etti der. فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ Ne zaman da onu imtihan edip rızkını daraltsa, Rabbim beni önemsemedi ve bana ihanet etti der. Hayır, öyle değil. Doğrusu siz Allah'tan ikram bekliyorsunuz ama kendiniz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu doyurmuyor ve doyurmaya da teşvik etmiyorsunuz. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ Mirası da hırslı bir yiyişle yiyorsunuz. وَتَأْكُلُونَ تُرَاثَ أَكْلًا لَمَّا Malı da aşırı bir sevgiyle toplayıp seviyorsunuz. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا Hayır, yapmanız gereken bu değildir. Yeryüzü paramparça olup dümdüz edildiği zaman. Kellâ izâ dukketil ardu dekken dekkâ. Rabbin tecelli edip geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا O gün cehennem getirilir, insan o gün yaptığı ve yapması gerektiği halde yapmadığı her şeyi hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى ذكرا. İşte o zaman insan, yazıklar olsun bana. Keşke ben bu hayatım için dünyadayken bir şeyler yapıp gönderseydim, der. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. Artık o gün hiç kimse onun azabı gibi azap edemez. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Ve hiç kimse onun vuracağı bağ gibi frangalar, zincirler ve kelepçelerle bağ vuramaz. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ. Ey Allah'ın zikri, muhabbeti ve yakınlığıyla mutmain olup itminana ermiş nefis. Ya eyyetuhen nefsul mutmainne. Sen ondan razı, o da senden razı ve onun tecellisine mazhar olarak dön Rabbinin huzuruna. İrci'i ilâ Rabbiki râdiyeten merdiyen. Ve gir veli kullarımın arasına. Fedhulî fî ibâdî. Gir marifetullah cennetime. وَادْخُلِي جَنَّتِي. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Duha Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 11 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Duhaya, güneşin dünyayı, ayetlerin de gönülleri aydınlatmaya başladığı ana andolsun. وَالضُّحَى. Ve karanlığı çöküp sükûna erdiğinde geceye, imtihanlar karşısında sekinete eren gönüle andolsun ki. وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى. Resûlüm, Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Muhakkak ki senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyadan daha hayırlıdır. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Şüphesiz yakında Rabbin sana verecek ve sen razı olacaksın. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. O, seni kimsesiz bir yetim olarak bulup rahmetiyle barındırmadı mı? أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. Ve seni şaşırmış bir halde bulup hidayete erdirmedi mi? وَوَجَدَكَ ضَالًّا. seni manevi olarak fakir bulup zengin etmedi mi? وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Öyleyse yetimi sakın üzüp kahretme. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Senden sual edip bir şey isteyeni de sakın azarlama. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Ve Rabbinin sana olan nimetini hamd ve şükürle anlat. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. İnşirah Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 8 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. بسم الله الرحمن الرحيم. Biz senin göğsünü açıp iman ve hikmetle genişletmedik mi? أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. Ve senden nefis ve cahiliye yükünü kaldırmadık mı? وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. O ki senin belini bükmüştü. اَلَّذِي أَنْقَضَ وَهْرَكَ. Senin zikrini, şanını ve şerefini de tüm alemlerde yüceltmedik mi? وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Muhakkak ki her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Mutlaka her zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. İnne ma'al usri yusra. O halde bir işi bitirip boş kaldığın zaman hemen başka bir işe koyul. Fe izâ ferâte fansab. Ve rızasını, cemalini isteyerek her anda Rabbine rağbet et. وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Asr Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 3 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Asra, zamana ve insana takdir edilen ömre andolsun ki, وَالْعَصْرِ. Muhakkak insan ömrünü boşa harcadığı için gerçekten hüsrandadır. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. Ancak iman edip salih ameller işleyenler, hakta olup hakkı birbirlerine tavsiye edenler ve sabırlı olup sabrı birbirlerine tavsiye edenler müstesna. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakki ve tevâsav bissabr. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Adiyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 11 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah'ın vahyini taşırken nefes nefese koşanlara وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا vahiy nurunun kıvılcımını saçtıkça saçanlara فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا sabah akşam vahyi taşımak için akına çıkanlara فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا bu uğurda tozu dumana katanlara فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ve bir topluluğun ortasına onunla, kendilerindeki imanla Allah'a davet etmek için dalanlara andolsun ki, فَوَسَطُنَ بِهِ muhakkak insan, Rabbine karşı gerçekten pek nankördür. اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ hiç şüphesiz buna gerçekten kendisi de şahittir. وَاِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ çünkü o kendi hayrını, nefsinin isteklerini ve dünya malını çok sevdiği için gerçekten onun kalbi çok katıdır. وَاِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ fakat o bilmiyor mu ki kabirlerin içinde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ göğüslerin içinde bulunan tüm sırlar ortaya konulduğu zaman وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ muhakkak onların Rabbi, o gün kendilerinin gizli ve aşikar bütün yaptıklarından tamamen haberdardır. اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Kevser Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 3 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Resulüm, Muhakkak ki biz sana ve sana tabi olanlara ebedi nimetleri kazandıran bu Kevser'i, Kur'an'ı verdik. İnna a'taynakel kevser. Bundan dolayı Rabbin için salat et. Bir kul olarak yalnızca ona itaat et ve Rabbinin sana verdiklerini onun yolunda kurban et. Fasalli li rabbike venhar. Şüphesiz ki ebedi hayatını kaybeden ebter, sana verilen bu Kur'an'dan dolayı sana buğz edendir. İnne şani'eke huvel ebter. Sadakallahu'l-Azim. Tekâsür Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 8 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. بسم الله الرحمن الرحيم. Malınızın ve soyunuzun çokluğuyla övünmek sizi oyaladı. Elhâkumut tekâsür. Ta ki kabirleri ziyarete varıncaya ve ölünceye kadar. Hatta zurtumul makabir. Hayır, şeref sizin zannettiğiniz gibi malca ve soyca değildir. Yakında bunu bileceksiniz. Kelle sevfe te'lemun. Yine hayır. Kesinlikle bunu yakında bileceksiniz. Thumma kella sevfe te'lemun. Dikkat edin. Eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız. Kella. Gerçekten övündüğünüz kişilerin cehennem ateşinde yandığını görürdünüz. Fakat kıyamet günü muhakkak onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz. Sonra o gün size verilen bütün nimetlerden elbette tek tek hesaba çekileceksiniz. Sadakallahu'l-Azim. Maun Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 7 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Resulüm, o herkesin ve her şeyin kendisine verilenlerden hesaba çekileceği din gününü yalanlayan kimseyi gördün mü? İşte o, yetimi ve dayanağını kaybetmiş kimseleri itip kakar. فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ Yoksulu doyurmaz ve doyurmaya da teşvik etmez. وَلَا يَحُبُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ Yazıklar olsun şu namaz kılıp ibadet edenlere. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ Ki onlar namazlarından ve ibadetlerinden gafildirler. Ona ihtimam göstermezler. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ Onlar iman etmediklerinden dolayı ibadetleriyle sadece gösteriş yaparlar. اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ Bir de onlar, yapılan en ufak bir yardıma dahi mani olurlar. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Kafirun Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 6 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Resulüm, de ki, ey kafirler! قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ Ben sizin kulluk yaptıklarınıza abdolup kulluk yapmam. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ Siz de benim kulluk yaptığıma abdolup kulluk yapacak değilsiniz. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ Zaten siz biliyorsunuz ki ben sizin kulluk ettiklerinize asla abdolup kulluk edecek değilim. وَلَا Siz de benim kulluk ettiğime asla abdolup kulluk edecek değilsiniz. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. لَكُمْ دِينُكُمْ وليدين صدق الله العظيم Fil Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 5 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Resulüm, görmedin mi Rabbin Kabe'yi yıkmaya gelen fil sahiplerine ne yaptı? Alam tara keyfe fe'ale rabbuke bi ashabil fil. Onların Kabe'yi yıkma tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Alam yec'al keydehum fi tadlil. Onların üzerine sürü sürü ebabil kuşlarını gönderdi. Ve ersele aleyhim tayran ebabil. Onlara pişmiş çamurdan taşlar atıp onları taşlıyorlardı. Sonunda Rabbin onları yenilmiş bir ekine, çer çöp yığını haline getirdi. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Felak Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 5 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Resulüm, de ki, sığınırım karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Felak'ın Rabbine. Kul a'udhu bi rabbil felak. Yarattığı şeylerin şerrinden. Min şerri ma halak. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden. O min şerri gâsit. Düğümlere üfleyenlerin ve batılı hak gibi gösterenlerin şerrinden. Ve min şerrin neffâfâti fil ukad. Haset ettiği ve bunu fiile döktüğü zaman hasetçinin şerrinden Felak'ın Rabbine sığınırım. Ve min şerri hasidin izâ hasad. Sadakallâhu'l-azîm. Nas Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 6 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Resulüm, de ki, sığınırım insanların Rabbine. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. İnsanların melikine, mülkündeki herkesi ve her şeyi idare edene. مَلِكِ النَّاسِ. İnsanların ilahına, mabud, sevilen ve abdolunluya layık tek zata. İlahin nas. İnsanları haktan ayırmaya çalışan her sinsi vesvesecinin şerrinden. Min şerril vesvasil hannas. O ki insanların sinelerindeki kalplerine vesvese verir. Ellezî vesvesu fî sudûrin. Cin ve insanlardan olan o vesveseci şeytanlardan insanların Rabbine, melekine ve ilahına sığınırım. Minel cinneti vennâs. Sadakallâhul azîm. İhlas Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 4 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Resulüm, de ki, o Allah ehaddır, zatında tek olandır. Kul huvallahu ehad. Allah samettir. Kendisinden bir şey artıp eksilmeyen, kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadığı, herkesin ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu tek zattır. Allahu's-Samed. O doğurtmamış, kimsenin babası değildir ve doğmamıştır. Lem yelid ve lem yulad. Ve hiçbir şey ona denk değildir. O, yarattığı hiçbir şeye benzemez, hiçbir şey de ona benzemez. Ve lem yekun lehu kufuven ahad. Sadakallahul azim. Necm Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 62 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Parıldadığı zaman yıldıza ve nur saçan ayetlere andolsun ki. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى. Arkadaşınız Muhammed dalalete düşmedi ve batıla uyup azmadı. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. O, nefsinin hevasından da konuşmaz. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Onun söyledikleri, Allah tarafından ona vahyedilen bir vahiden başkası değildir. İn huve illa vahyun yuha. Bu ayetleri ona üstün bir güç sahibi olan Allah öğretti. علمه شديد القوى. Resulü için tecelli sahibi olan Allah, yüce ufuğu istiva edip orada tecelli etti. ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. Sonra yaklaştı ve onu muhatap alıp onun idrak edebileceği seviyeye indi. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا. Sonra ikisi arasındaki uzaklık Kabe Kavseyn, bir yayın iki ucu kadar, hatta daha yakın oldu. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَى. Sonra Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. فَأَوْحَى اِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. Daha önce kalp gözüyle gördüğü Allah'ın tecellisini kalbi yalanlamadı. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ. Şimdi siz onun gördükleri hakkında kendisiyle tartışıyor musunuz? أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى. Andolsun ki onu daha önce başka bir tecelliyle inerken de görmüştü. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Sidretül Münteha'nın yanında. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Cennetül Me'va da onun yanındadır. İndaha cennetül me'va. O zaman sidreyi bürüyen bürüyordu. İz yavşes sidrete mâ yavşâ. Önceden gördüğünden dolayı Resulümüzün gözü ne kaydı ne de haddini aştı. مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. Andolsun ki o, Rabbinin ayetlerinden en büyüğü olan Allah isminin tecellisini gördü. لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Hal böyleyken neden taptığınızı hiç düşündünüz mü Lat ve Uzza'ya? اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى. Ve diğer üçüncüsü Menat'a. وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Erkek çocuklar sizin de, kızlar onun mu? أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى. Öyleyse bu çok kötü ve saygısızca bir paylaştırmadır. تِلْكَ اِذَنْ قِسْمَةٌ ضِيزَى. Halbuki o putlar hiçbir şey değil. Sırf sizin ve babalarınızın uydurarak taşlara taktığı isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir hüccet indirmemiş ve onlara hiçbir güç vermemiştir. Onlar yalnız zanna ve nefislerinin hevalarına uyuyorlar. Andolsun ki Rablerinden onlara bir hidayetçi ve hidayet gelmiştir. İn hiye illa esma. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. Yoksa insan her arzu ettiğine sahip mi olacaktır? Biz ona böyle bir vaatte mi bulunduk? اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنَّا. Unutmayın, son da, ilk de, ahiret de, dünya da Allah'ındır. اَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْاُولَى. Semalarda nice melekler vardır ki onların şefaati Allah'ın dilediği ve razı olup izin verdikleri müstesna hiç kimseye fayda vermez. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا Şüphesiz ki ahirete iman etmeyenler melekleri dişi isimleriyle isimlendirir. İnnellezîne lâ yu'minûne bil âhireti le yusem Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna uyuyorlar. Zan ise hiç şüphesiz haktan ve hakikatten yana insana hiçbir şey kazandırmaz. وَمَا لَهُمْ إِلَّا أن لا يغني من الحق شيئا. Öyleyse Resulüm, bizim zikrimiz olan Kur'an'dan ve Allah'ın hesabını yapmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden sen yüz çevir. فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. İşte onların ilimden erişebilecekleri son noktaları budur. Bu da sadece zandan ibarettir. Muhakkak ki senin Rabbin, evet O, yolundan sapanı da en iyi bilendir. Yine O, hidayette olanı da en iyi bilendir. ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اِهْتَدَى. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey Allah'ındır. Bütün bunlar kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, güzel davrananları da daha güzeliyle mükafatlandırması içindir. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ O mükafatlandırılacak olanlar onlardır ki, küçük günahlar müstesna, büyük günahlardan, fuhşiyat ve aşırılıktan kaçınırlar. Muhakkak ki Rabbin mağfireti çok geniş olandır. Sizi yerden, topraktan yarattığında da, analarınızın karnında ceninler iken de en iyi bilen sadece O'dur. Öyleyse nefislerinizi temize çıkarmayın. O, takva sahibi olanları, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanları çok iyi bilendir. اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا لَمَمْ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Resulüm, gördün mü o haktan yüz çevireni? Malından ihtiyaç sahiplerine pek az verip gerisini cimrilikle sımsıkı tutanı. Gaybın ilmi kendi yanındadır da o doğru yaptığını biliyor ve bunu görüyor mu? Yoksa Musa'nın ve ahdine vefa gösteren İbrahim'in sahifelerinde olanlar ona haber verilmedi mi? وَإِبْرَاهِيمَ الَّذ۪ي وَفَّى. Dikkat edin! Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَّرَ أُخْرَى. Doğrusu insana çalışmasından başka bir şey yoktur. Muhakkak ki bu çalışmasının, çaba ve gayretinin hesabı da yakında görülecektir. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. Sonra ona çalışmasının karşılığı tas tamam verilecektir. Şüphesiz ki en son varış Rabbinedir. Şüphesiz ki güldüren de ağlatan da O'dur. Yine şüphesiz ki öldüren de, dirilten de O'dur. Muhakkak ki rahime atıldığı zaman nutfeden erkeği ve dişiyi çiftler halinde yaratan da O'dur. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى. Şüphesiz insanı öldükten sonra tekrar diriltmek de ona aittir. Muhakkak zahiri olarak zengin eden de manevi olarak memnun eden de O'dur. Doğrusu O, Şiran'ın imanı ve marifetiyle bir yıldız gibi parlayan Mukarrebu'nun Rabbidir. وَاَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى Şüphesiz O, önce gelen Ad ve Semud kavmini de helak etti de, onlardan hiç kimseyi sağ bırakmadı. وَاَنَّهُ اَهْلَكَ عَادًا الْاُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى Daha önce Nuh'un kavmini de helak etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgındı. Lut kavmine ait altüst olan şehirleri de o yerin dibine geçirdi. Onların başlarına azap olarak sardırdığını sardırdı. O halde Rabbinin nimetlerinin hangisinden şüphe ediyorsun? İşte bu Resul de sizin için gelen önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى Yaklaşmakta olan kıyamet saati iyice yaklaştı. أَزِفَتِ الْأَزِفَةِ Onu Allah'tan başka açığa çıkaracak, geldiği zaman vaktini erteleyecek veya onun ne zaman geleceğini belirleyecek hiç kimse yoktur. لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَاشِفًا Şimdi siz vahyimiz olan bu söze mi şaşırıyorsunuz? اَفَمِنْ هَذَا الْحَد۪يثِ Ve ağlanacak halinize gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ Ve siz hiç düşünmeden Allah'a ve Resulüne mi başkaldırıyorsunuz? وَاَنْتُمْ سَامِدُونَ Artık tövbe edip hemen Allah'a secde edin ve O'na abdolun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. صدق الله العظيم. Abese suresi. Mekke'de nazil olmuştur. 42 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Kavminin ileri gelenlerinin hidayete ermesi için uğraştığı bir sırada, kendisine o âma kimse geldi diye Resul yüzünü ekşitti ve yüz çevirdi. Abese ve tevella. Resulüm, ne bilirsin, belki de o seni dinleyip arınacak. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. Yahut ayetlerimizden öğüt alacak da o öğüt kendisine fayda verecek. اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى. Kendini Allah'a karşı ihtiyaçsız görene gelince, sen imana gelir de İslam dini kuvvetlenir diye ona yöneliyorsun. Emmâ men istegnâ fe ente lehû tasaddâ. Eğer o istemiyorsa, onun arınmamasından sana ne? وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى. Fakat sana koşarak gelen, وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى. Ve Allah'tan haşyet duyan o âma dururken, وَهُوَ يَخْشَى. Sen onu bırakıp imana gelmeyecek başkasıyla oyalanıyorsun. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى. Hayır, böyle yapma. Muhakkak ki o, sana inen ayetler, herkes için bir zikir, öğüt ve nasihattir. Kellâ innehâ tezkireh. Dileyen ondan öğüt alır ve küfründen, şirkinden temizlenir. Femen şâe zekereh. Bu Kur'an hiç şüphesiz şerefli, iyilik ve ikrama nail olmuş elçilerin ellerindeki şerefli, yüceltilmiş ve tertemiz sahifelerdeki ayetlerdir. Fî suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara. بأيدي سفرة كرام بررة. Kahrolası insan, ne kadar da nankör ve hakkı hakikati örtücüdür. قتل الإنسان ما أكفره. Acaba hiç düşündü mü Allah onu hangi şeyden yarattı? من أي شيء خلقه. Onu bir nutfeden, dökülen bir damla sudan yarattı da ona kul olma kaderini takdir etti. Min nutfetin halakahu fekaddarah. Sonra ona hidayete erme yolunu kolaylaştırdı. Thumme s-sebile yessarah. Sonra ona bir ömür takdir etti, daha sonra onun canını aldı ve onu kabre koydu. ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ Daha sonra da dilediği vakit onu tekrar vücuda getirip diriltir. ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْ Fakat hayır, insan Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. Şimdi insan yiyeceğine bir baksın. فلينظر الإنسان إلى طعامه. Çünkü suyu buluttan onun için biz akıttıkça akıtıp bol bol yağdırdık. أنا صببنا الماء صبا. Sonra biz yeri her türlü nebattan bitirsin diye yardıkça yardık. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar ortaya çıkardık. فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Derken kulakları sağır edecek derecede şiddetli o ikinci sura üfürülüş sesi geldiği zaman فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ O gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ Onlardan her birinin o gün kendinden başka kimseyi göremeyecek kadar kendine yetip artacak bir işi, bir derdi vardır. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ O gün bir takım yüzler cennetle müjdelendikleri için nurdan parıldar. وجوه يومئذ مسفرة. Güleç ve sevinçlidir. ضاحكة مستبشرة. Yine o gün bir takım yüzler de vardır ki, dünyanın geçiciliğine aldandıkları için toz toprak içindedir. Onların yüzlerini katran gibi bir siyahlık bürümüştür. İşte onlar, kâfirler, haktan sapan suçlu facirlerdir. Ulaike humul keferatul fecere. Sadakallahul azim. Kadir Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 5 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz ki biz bu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ Kadir gecesinin ne olduğunu sen biliyor musun? وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Leyletul kadri hayrun min elf şehr. O gecede melekler ve ruh Rablerinin izniyle her bir iş ve her bir kişi için inerler. Tenezzelul melâiketu فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ Müminler için o gece fecrin doğuşuna, gün ağarana ve kıyamet gününde her şey gün yüzüne çıkana kadar selamet vardır. سَلَامٌ هِيَ حَتَّى Şems Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 15 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Güneşe ve onun aydınlığına, ayetlerin manen gönülleri aydınlatmasına andolsun. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا Onu takip edip okuduğu zaman aya ve nurunu Allah'ın ayetlerinden alıp diğer insanlara o nuru saçana andolsun. وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا Ve o, güneş tecelli ettiğinde gündüze, Allah'ın ayetlerinin aydınlattığı gönüle andolsun. وَالنَّهَارِ اِذَا تجلاها Onu bürüdüğünde geceye, ayetlerin nefsi tamamen bürümesine andolsun. وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا Ve göğe, gönülleri bürümesine ve onu bina edene, bütün bunları yapan Allah'a andolsun. وَالْسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا Yere, insanın bedenine ve onu yayıp döşeyene, bir düzene koyana andolsun. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا Nefis, ruh ve bedenden oluşan insanın hakiki benliğine, nefse ve onu güzel bir şekilde yaratıp düzenleyene andolsun. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا Sonra da ona seçim yapması için fücuru, hak yoldan sapmayı ve takvayı, hak yolda olmayı ilham edene andolsun ki. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Muhakkak nefsini temizleyen kimse, kurtuluşa erip felah bulmuştur. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا Fakat onu kötülüğe gömen ve bu kötülüğü örtmeye çalışarak kendini temize çıkaran kimse ise hüsrana uğrayarak harap olmuştur. وَقَدْ خَابَ مَنْ Semud kavmi azgınlığı sebebiyle şeytana uyup hakkı yalanladı. Hani onların en azgın olanı deveyi kesmek için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü olan Hazreti Salih de onlara şöyle demişti. Allah'ın devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi vahşice biçip kestiler. Bunun üzerine Rableri onların günahlarını başlarına geçirip onları helak etti ve orayı yerle bir ederek dümdüz etti. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ Ve onlar bunun sonucundan da korkmuyorlardı. وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ